Kıymetli dostlar, aziz izleyenlerimiz, efendim bugün de İbret Aldın mı programımızla karşınızdayız. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Kalbi muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli dostlar, bugün de Hazreti Hud'un izinde yürümeye devam edeceğiz. Hazreti Hud'un mücadelesinde kavminin kendisine hangi argümanlarla karşı çıktığını en son sizlerle paylaşmıştık. Tabii temel Kur'ani referansları takip etmek suretiyle. 9 maddeyi hocam bilhassa özetlemiş, anlatmıştı, vurgulamıştı. 9 maddeden hariç 5 madde daha var. 14'e kadar bu çıkıyor efendim. Yani Hazreti Hud'un söylemi, tebliği karşısında kavmi neleri ön plana çıkarıyor, neleri vurguluyor, onları madde madde açıyor idik. Şimdi kaldığımız nokta orasıydı. Oradan itibaren süratle inşallah devam edeceğiz. Kavmin helaki noktasına bu programımızda gelebilir miyiz, gelemez miyiz, onu akış gösterecek. Ama paylaşılacak bir hayli şey var. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah iyilik versin. Allah kolaylık versin. Amin. Hocam, o 9. madde tuğyan maddesiydi. Evet. Kavminin bir Resullere karşı ve Risalete karşı, Resullerle gelen bazı Risalet özelliklerine karşı efendim bir başkaldırıları, isyanları vardı. Hı hı. Bunun karşısında da mahlukatın da tabii ki buna bigane kalmadığını, onun da hiddete geldiğini ve aslında helaklerin de bir tür böyle oluştuğunu, evet, ifade etmiştik en nihayet kısmında. Orada kalmıştık. Evet. 10. maddeyi doğrusu merak ediyorum. Evet. Belki tabii 9 maddenin 9.sunu söylemek 10. ile bağlantıyı kurma noktasında, evet, iyi bir teknik. Ama o, evet, ilk 8 tanesini de biraz cümleyle söyleyelim. Sen tadat edebiliriz. Söyleyelim. Söyleyelim. Bütünlük olsun. Tamam hocam. Olur. Dedik ki bir, Allah'ı inkar etmeleri. Evet. İki, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri. Ahireti. Üç, ahireti inkar etmeleri. Dört, ahiretle alay etmeleri. Evet. Beş, peygamberi inkar etmeleri. Altı, peygamberle alay etmeleri. Evet. Yedi, peygamber öğretilerine karşı efendim isyan etmeleri. Evet. Peygamberleri işte küçümsemeleri. Sekiz, yani öğretilere karşı isyan, peygamberleri Allah'a yalan iftira etmekle suçlamaları. Dokuz, tuğyan dedik. Şimdi onuncusu. Tuğyan da ahlaki boyutunda olduğunu ifade ettik. Tuğyanın azgınlık haddini bilmemek, sınırı aşmak manalarıyla gazab-ı ilahinin gelmesinin sebebi olduğunu özellikle beyan ettik. Hatta dedik ki Rabbimiz kendisine karşı işlenmiş günahları bağışlayabilir. O azap vaidinden dönebilir. Ama eğer bu zulme dönüşmüşse, yani bir tuğyan söz konusuysa, bir azgınlık, bir tağutluk söz konusu ise, bunun dünyevi bir helake dönüşeceğini özellikle beyan ettik. Bu bağlamda 10. maddeyi ifade edeyim. Onu da Gayetullah ifadesi kullanılır hocam. Bu, evet, yerinde bir kullanım mıdır? Diyebiliriz. Evet. Gayretullah'a dokunmak. Yani evet, bu aslında gayretullah o tamlamanın ya da ifadenin ikinci kısmıdır. Hmm. Yani ibadullah'a dokunmak gayretullah'a dokunmaktır. Yani insana karşı bir azgınlık, hmm, Allah-u Teala'nın gazabına neden olmaktadır diye öyle tamamlayabiliriz. Evet hocam. İşte bu azgınlığın bir sonraki aşaması diyelim. 10. madde fe'ekseru fihel fesade. Bunu da Fecr suresinin 12. ayetinde gene sadece Ad kavminin, sadece onların özelliği olarak değil, orada hem Ad kavmi hem Semud kavmi hem Firavun hem Firavun'la ilgili bilgiler var. Hepsini toparlayarak fe'ekseru fiha el fesade. Bu adamlar bulundukları ülkede fesat çıkardılar. Evet. Onların fesat ne demek? Fesat salahın zıddıdır. Hmm. Yani bir şeyin doğru, düzgün, istikametli olması gerektiği gibi şekillenmesine salah denilir. Bunun bozulmasına, bozdurulmasına, bozulması için uğraşılmasına ifsat derler. Hmm. İfsat onu bozmak, fesat bozulmuş. Müfsit de bozan. Müfsit de bozan. Oranın tersine bu defa bozulanı düzeltmeye ıslah derler. Bu ıslah faaliyetini yapana da muslih derler, muslihun derler. Ekseru fiyel fesat, şimdi burada ekseru fiilini kullanıyor Allah-u Teala. Bu da bu adamların aslında adeta fesattan nemalandıklarını, bozgunculukla anıldıklarını, başka bir sıfatı adeta istemediklerini, tabiatlarına bunu artık yadırgayıcı bir unsur olarak gördüklerini, fesatçılığın onlarla birlikte anılan bir sıfat olduğunu ortaya koyuyor. Fesadın onlarda neredeyse bir davranışa dönüştüğünü, davranış biçimi oldu, alışkanlığa dönüştüğünü, itiyat derler ya, ona dönüştüğünü söyleyebilmek mümkün. Aynen öyle. Ekseru fiyel fesade, yani humul müfsidun, artık yani bir isim olarak başına da elif lam getirerek, hı hı, bu sıfatın onlarla birlikte anılmaya sebep olduğu, başka bir sıfatı hak etmediklerini beyan edebiliriz. Bu bozgunculuk tabi Bakara suresinde ve idâ tevellâ sa'â fil ardı li yufside fiyâ ve yuhlikel harse ven nes. Artık bu adamlar sadece iman edenlerin imanlarıyla uğraşmıyorlar. Bunların bu dengesiz tutumları Allah-u Teala'nın kainata koyduğu bu hiyerarşik yapıyı da bozuyor, zedeleyecek, bozacak bir takım hadsizliklere, sınırsızlıklara dönüşüyor. Böyle olunca da tabiata karşı, insana karşı, değerlerine karşı fütursuzca işlenen bu cinayetler, tabii ki ifade ettiğiniz gibi başlangıçta ilahi gazabın tabii güçlerin devreye sokulmasıyla onların başına gelmesine neden olmaktadır. Fesatla, fesatçılıkla anılmaları, işte ibadullah'a dokunmanın sonucunda gayretullah'ın devreye girmesini beraberinde getirmektedir. 10. madde bağlamında özellikle bunu söyleyebilirim. 11. madde olarak, evet, tuğyan beraberinde fesadı getirdi. Ama tuğyan da fesat da aslında başka bir kombinasyonun içerisinde görülür. Nedir? Orada Allah-u Teala buyuruyor ki ve vettebu emra kulli cebbarin anidin. Hud suresinin 58. ayetinde, evet, onları anlatıyor. Hı-hı. Bu adamlar her türlü zorbalığı, her türlü inatçılığı, cebbar insanlar için kullanılınca zorba manasına, tabii, geliyor. Cebr zor demektir. Tabii. Cebbar her türlü zorbalığı yapan demek. Yani zorbalıktan nemalanan demek. Mübalağa kalıbı diyoruz biz, hı-hı, bunlara. Bununla anılıyor adam. Cebirle anılıyor. Ama cebbar kelimesi Allah-u Teala'nın da bir sıfatıdır. O alt edilemeyen demektir. Evet. Yani üzerinde başka bir güç bulunmayan, her istediğini istediği gibi yapabilen, her şeye kadir. Sultasının ve hükümranlığının mutlak oluşunu ifade anlamında da, evet, cebbariyet. Cebbar. Ama Allah için kullanıldığında bu eliflamlı gelir. Evet, el cebbar olan, tabii, mutlak, işte Haşr suresinin 23. ayetinde geçiyor. İnsanlar için kullanıldığında verdiği mana farklıdır. Allah için kullanıldığında farklıdır. Burada bir de anid kelimesi geçiyor. İşte bu anid inatçı demek. Muannit. Yani bu normal görülebilecek herhangi bir inkarı, herhangi bir karşı çıkışı değil. Bunu inadına, isteyerek ve bilerek yapmak demektir. Yani kasten, amden, taammüden bu kelime ile benzeştirebiliriz. Anid böyle inatçılıkla zorbalık yapan, her kim varsa o toplumda onun dediği yapıldı ve bu kavim o zorbacı, inatçı zorbaların peşinden gittiler. Onların isteklerine boyun eğdiler. Onların dediklerini bir anlamda din diye kabul ettiler. Hayat standardı olarak onun peşinden gitmeyi yeğlediler. İşte bu da ilahi gazabın gelmesine neden olan tutumlarından biri oldu. 11. özellik olarak Ad kavmiyle ilgili bunu söyleyebilirim. 12. özellik, bu adamlar şu Ara suresinde, Kur'an-ı Kerim'de Mekke müşrikleriyle alakalı ve münafıklarla alakalı kullanılan bir ifade var. Sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum. Evet, onlara uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, hı-hı, inanmazlar. Onlar uyarıp uyarmama uyarıcı açısından değil, muhataplar açısındandır. Böyle, yoksa biz vazifemizi yapacağız. Yapacağız. Onun üzerinde durmuştuk onu, ısrarla. Evet, ısrar durmuştuk. Seva mesela münafıklarla alakalı da var. Sevaun aleyhim estağferte lehum em lem testağfir lehum. Yani bu adamlar için bir, yani bunlar bu tarafta bezleri yok. Ama bu Allah-u Teala'nın onlarla alakalı verdiği bilgi anlamında bu ayetlerdir. Bir de bunun bu inançsız ya da müşrik adamların dilinden söylenileni var. Evet. İşte ilahi mesajları ciddiye almama. Yani o demin okuduğum 3 tane ayet ya da 2 tane ayeti bu şimdi okuyacağım Şuara suresinin 136. ayeti çerçevesinde anlamamız lazım. Yani mesele muhataplar açısından belirleyicidir. Yoksa tebliğ yükümlülüğü sahibi olanla ilgili değil. Diyorlar ki bu adamlar, Hazreti Hud'un kavmi, Ad kavmi, diyorlar ki, قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَبَعَزْتَ اَمْ لَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَاعِزِينَ Ha, kardeşim diyor, senin bize nasihat etmenle nasihat etmemen arasında hiçbir fark yok. Bizim biz kararımızı verdik. Enteresan. Senin şimdi hiçbir yırtınmana lüzum yok. Sevaun aleyna bizim için birdir. Ebaaz da nasihatte bulunman em lem tekün minel vaizin ya da nasihat etmeyenlerden olman arasında bizim için hiçbir fark yoktur. İşte bu ilahi öğretiyi ciddiye almamaktır. Peygamberi öğretilere, ilahi bilgilere karşı ilgisiz davranmaktır. Onları ciddiye almamaktır. Benzer ifadeleri yani bu ayeti ben şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışırken Yusuf Bey böyle konularla alakalı böyle nasıl diyelim berceste ayetler belirlerim. Yani bir konuyu doğru anlayabilmek için şimdi o konunun başına bir ayeti koymanız lazım. Ser levha. Kabilinden. Yani daha sonra okuyacağınız konuyla ilgili hangi ayet varsa o ayeti anlamada ona referans göstermeniz lazım. O yani ona bir gönderme yapmanız lazım. O yokmuş gibi hareket etmemeniz lazım. Evet. O yokmuş gibi hareket edince başka şeyler çıkarabilirsiniz. Yani sen şimdi onları uyarsan da uyarmasan da birdir deyince zannediyor ki adam tebliği yapmasan da olur yapsan da olur. Hayır öyle değil işte. Yani bu felaket bir anlayış. O zaman bir sürü ey peygamber sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Ne, bu ne ayetin yapacağız? Anlamı güme gidiyor. Yani ser levha bir ayetiniz olacak. Bu uyarıyla alakalı da bu Şuara suresi 136. ayeti belirleyicidir. Bu ayeti bilmeden ne Bakara suresi 6-7. ayetler ne de Yasin suresinin işte 10. ayeti doğru anlaşılmaz. Ser levha ayet. Mesela şefaatle ilgili, mesela kıyametle ilgili, mesela mahşerle alakalı. Ne bileyim mesela Hazreti İsa'nın durumuyla alakalı, mesela şirkle alakalı, mesela iman küfür karşılaştırmasıyla alakalı, mesela takva ile alakalı, diyelim ihsan kavramı ile alakalı. Tabii ki. Böyle ser levha ayetleriniz olacak. Mesela tebliğ ile alakalı. Bunlarla ilgili bir ayeti, yani en baba ayet bir tane belirleyeceksiniz. Var, her konuda var yani bu. Sonra o ayetle ilgili konuşacağınız her ayeti o ana mesajı unutmadan anlamaya gayret edersiniz. Yani birini omurga kılıp insandaki gibi omurganın etrafına diğer kısımları örmeniz ve ilave etmeniz, takmanız lazım ki bir yapı ortaya çıksın. Evet. Gibi anlıyorum ben. Diyebiliriz. Yani ayetlerden en şumullü, en kuşatıcı, en çok bize ipucu veren mutlaka pek çok var ama bir tanesini ana ayet eksen gibi seçiyoruz. Onun üzerine diğerlerini ne yapıyoruz? Bindiriyoruz, ilave ediyoruz, bağlantılandırıyoruz. Öbürlerini yani o bütün içerisinde öbürlerinin ne anlam verdiğini ancak anlayabiliyorsunuz. Anlayabiliyoruz tamam. Öbür türlü müstakil kabul ettiğiniz zaman onu ana gövdeden kopardığınız zaman başka bir şey çıkıyor. Evet. O zaman adam diyor ki Kur'an-ı Kerim böyle hani şöyle diyorlar bazı sahabilere de nispet ediyorlar bunu. Yani sen gittiğinde tebliğ ederken Kur'an'la onlara hareket etme. Yani Kur'an çok anlamlıdır. Adamlar sana karşı çıkabilirler filan. Senin delil olarak sunduğun ayeti sana karşı delil olarak getirebilirler. Sen peygamberin uygulamalarından onlara örnek ver diye böyle vali tayinlerinde, elçi tayinlerinde böyle tavsiyelerin yaşandığı ifade ediliyor. Bu doğru olabilir. Buna bir şey demiyorum ama bence asıl meselenin buradan kaynaklandığını düşünmek lazım. Bir berceste ayetiniz olacak. Siz o ayeti esas alacaksınız. Konuyla ilgili öbür ayetler nerede geliyorsa bu ayete referans göstererek o diğer ayetleri de anlayacaksınız. Fezekkir inne fe'ati zikra. Eğer öğüt yarar verirse öğüt ver. Ne demek şimdi bu? Bu otomatik olarak şu demek. Yarar vermeyecekse öğüt verme. Peki bu neyi yıkacak? Peygamber ya da bir öğütçü kimin öğütten yararlanacağını biliyor demektir. Hayır. Ya da kimin öğütten istifade edemeyeceğini biliyor demektir. Yani bu otomatik olarak bir peygamber ya da bir tebliğci gaybı biliyora gelecek. Olmaz. Tabii. Olmaz. Yani gaybı adeta biliyormuş gibi fayda verecek hadi bakalım. Evet. Vermeyecek o hadi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. İşte mesela o tebliğ konusunda da Yusuf Bey Araf suresinin 164. ayeti var. O ayet bilinmeden bu zekkir, müzekkir, tezkir, tebliğ ayetleri anlaşılmaz. O konunun berceste ayeti Araf 164. ayettir. Oradan besleneceksiniz. Mesela cehennemin insanlar ve cinlerle doldurulacağını ifade eden ayetler var mesela. Bir grup ayet var. Tabii. Şimdi mesela bu ayetleri doğru anlayabilmek için Araf suresinde lemente bi hakeminhum lemle enne cehenneme minkum ecmaîn. Bu berceste ayeti bileceksiniz. Veya Saat suresinde kâle fel hakku vel hakka ekûlu lemle enne cehenneme minke ve mimmen tebi'ake minhum ecmaîn. Bunu bileceksiniz. Evet. Burayı bilmediğiniz zaman o zaman diyor ki adam ilahi kaderde cennetin insanlarla cinlerle doldurulacağı belliydi. Yani cehennemin insanlar ve cinlerle doldurulacağı bellidir. Hatta insanlar ve cinlerin pek çoğu özellikle cehennemlik olsun diye yaratılmıştır diye böyle sonuçlar üretiyorlar. Evet. Niye bu? İşte bu berceste ayet belirlememenin sonucudur. Evet. Bu Kur'an'ı anlamada önemli bir teknik olduğunu düşünüyorum. Şahsen bunu takip etmeye gayret ediyorum. Çok güzel bir nokta hocam. Bence esaslı bir hususa temas ettiniz. Şöyle ki, hem de sizi biraz dinlendirmiş olayım. Şimdi daha önceden biliyorsunuz bir mealcilik hareketi vardı. Evet. Yani somutlaştırarak anlatayım ki daha netleşsin. Ayetleri kendi görüşlerine, duygularına, düşüncelerine ispat etmek istedikleri neyse buna bir kalkan gibi kullanan ve ayetlerin de meallerini, ayetin tamamını zaten anlamak, kavramak diye bir insanın haddine düşen bir şey yoktur. Ayetler vahiy çok katmanlıdır. Hani hem vücuh yönünden hem mana yönünden malumunuz. Öyle. Evet, öyle de konuşuyoruz hep. Efendim çok katmanlılık var. Ayetten anladığımdır diye söylemiyor. Bu ayettir diye kendi düşüncesinin önüne ayetin gücünü, ilahi gücünü kullanarak zırh olarak sunuyor. Aynen öyle. Ya bu şu demektir ama karşı taraf o tartışma, münazara esnasında yani nefislerin de ayağa kalktı. Çünkü karşılıklı tartışırken iki tarafta efendim zırhını kuşanmış, oklarını çıkarmıştır. Ne yapabilir? Hedef olarak doğrudan doğruya Kur'an'ı alabilir. Daha doğrusu senin zırh olarak kullandığın Kur'an'ı, kendine payanda kıldığın. Benim bu Kur'an'dan anladığımdır şeklinde değil. Bu Kur'an'dır. Sanki nefsül emirdeki Allah'ın iradesi, kelamı budur. Evet. Tek manada budur diye sunduğunda işte o zaman o ayetin rencide edilmesini ve inkarını gündeme getirebilirsin. O yüzden tebliğde şöyle ben de şahsen buna dikkat etmeye çalışıyorum. Bir ayet kullanılacaksa ki kullanılması lazım ama bu benim ayetten anladığımdır şeklinde. Yani kendimi ayetin önüne koyup ayeti arkada müdafaa ederek. Yani tek ayetin tek boyutu bu değildir demek suretiyle hedef gelirse, inkar red gelirse benim o anladığıma gelsin. Doğru. Ayete gelmesin. Evet. Diyerek bir incelik, harika bir hassasiyet. Hassasiyet olduğunu düşünüyorum. Evet. Yoksa ayeti, hadisi böyle sopa gibi kullanan, kendi indiği daracık zihnine sığıştırıp ondan ibaret kılmaya çalışan zihniyetlerle çok uğraştık, evet, çok gördük. Doğru. Ve çok zarar verdi bu. Yani aynen, ben de Kur'an vurgusu yapmayı mealcilikle hala özdeşleştiren pek çok insan vardır. Ve bu da ne yapıyor? Onları başka mecralara sevk ediyor. Kur'an'dan uzaklaştırıyor. Evet Yusuf Bey, gerçekten bu önemli, çok doğru. Ben hani konu madem buraya geldi, bu Şuara Suresi 136. ayeti çok önemsediğimi beyan etmiş oldum. Bir şeyi daha söyleyeyim bu vesileyle. Şimdi bir adamın Kur'an'dan konuşabilmesi için, yani Allah'ın kitabında filanca konuyla ilgili sunumu şudur diyecekse biri, evet, bunun bazı ön hazırlıklarının olması lazım. Yani böyle bir tane böyle cımbızla bir ayeti çekip de ben ayetten bunu anlıyorum demek de kurtarmaz onu. Çünkü bununla ilgili bakın bir konuda mesela bir konuda bir ayeti bilmek yetmez. Tabii ki. O konuda ne kadar ayet varsa hepsini bilmek lazım. Bir. İki. Bu ayetlerin iniş sırasını çok iyi bilmek lazım. Yani belki teker teker ayetlerin iniş sırası kronolojik olarak belki tespit edilemeyebilir ama hiç olmazsa sure sıralamalarını biliyoruz. Mekki medeni anlamında. Bunu mutlak surette bilmek lazım. İki. Üç. Ayetin içindeki kelimelerin ayet içi bağlamını iyi bilmek lazım. Yani ayetin başındaki bir kelimeyle ya da ayetin ana konusuyla ayetin sonundaki toparlayıcı sıfat cümlecikleri vardır. Mesela innallaha gafurur rahim, alimul hakim, ala kulli şeyin kadir, alimun bidati sudur filan, alimun habir, evet, latifun habir gibi böyle şeyler var. Bitiş cümleleri. Bu sıfatların her birinin ayetin içindeki konuyla doğrudan anlam ilişkisi vardır. Ayet içi bağlamı bilmek lazım. Bu üçüncü husus. Bu da çok önemli. Evet. Dördüncü husus, ayetin geçtiği genel bağlamı bilmek lazım. Çünkü kelimeler genel bağlamın içerisinde özel manalar kazanırlar. Evet. Ya da o özel manayı öne çıkartmanız gerekir. Bağlama göre mana önceliğiniz oluşur. Ayetin içinde bulunduğu bağlamı, biz ona eski ifadeyle siyak sibakı diyorduk, evet, iyi bilmek lazım. Bu dördüncü özellik. Ve bir beşincisi var. Tek başına bir konudaki bütün ayetleri bu saydığım dört özelliği bilmek de yetmez. Evet. Yusuf Bey. Bir beşincisi daha var. O da ayet herhangi bir konuda Kur'an'ın sunumu şudur diyebilmek için Kur'an'ın tamamını bilmek lazım. Çünkü siz parça olarak diyelim ki şuradaki hilal, bir hilal gibi sadece onu görürseniz tamam bu dersiniz ki bir hilal. Ama onun etrafında fotoğrafın tamamına bakarsanız o hilalin nerede durduğunu, kareyi nasıl tamamladığını, puzzle'ın parçacıkları gibi nerede neyi ifade ettiğini o zaman daha iyi anlarsınız. Yani ormanı görmeden ağacı tanımak doğru değil, tanımlamak doğru değil. Tanımlayamazsınız. Dünya haritası düşünün. Türkiye'nin haritasını kendiniz sınırlarını belirleyecek şekilde tanımlayabilirsiniz. Eyvallah. Ama bunun kuzeyinde ne var, güneyinde ne var, doğusunda ne var, batısında ne var, hangi kıtadadır, kuzey yarım kürede mi, güney yarım kürede mi filan, bunlar hakkında malumat, işte koordinatları nelerdir, enlemi nedir, boylamı nedir, bunlar hakkında bilgi verecekseniz dünya haritasının tamamını görmeniz lazım. Evet. Görmezseniz olmaz. İyi bir tanım yapamazsınız. Evet ben bu ayetten bunu anlıyorum diyebilirsin ama o ayet konuyla ilgili tek ayet değildir. İçindeki bağlam önemlidir. İniş sırası önemlidir. Genel bağlam önemlidir. Ve bütünüyle Kur'an çok önemlidir. Hepsini bir arada düşündüğünüz zaman Kur'an adına sunum yapabilirsiniz. Bunun çok zor bir şey olduğunu biliyorum. Ama Kur'an'la ilgili konuşmak Allah adına konuşmaktır. Allah adına konuşanlar da Allah'ın kitabından konuşacaklar. Bu sıkıntılı ve çok sorumluluk gerektiren bir iştir. Ama olması gereken de budur yani. Evet hocam, bununla ilgili birkaç hususu inşallah mütalaa edeceğiz. Oradan devam edeceğiz. Kısa bir aramız var efendim. Biraz düşünelim, ardından yolumuza devam edelim.